بلا نخا اگر دشمن خی اغدا چدے بد بلا نخا مومن خی اغدا چدے بد دین دشمن نبائی کاٹ گئی اور دین دشمن نبا بائی کاٹ ترغی پوری چیا اگر دشمن دین اسلام میرے قبول کرے او یا مرگ نظر آگلے تر مرگ پورے با دا دشمن دا دین اسلام دا غن با بائی کاٹ یا اللہ پل پیغمبر تو ای قل ہوا یا یا ایوہ الکافرون اے کافر ہوا لا عبد ما تعبدون بے عبادت نکم پا غسی بد بانی تعبدون چتا سو عبادت کوئی دا اللہ ولا انتم او نتا سو عابدون عبادت کو ان کے ما پا غسی بد بانی عابد کے سو عبادت کو مد اللہ اے ما پا مانا سو صفت بانی لکا سورہ نساء اول کی آئی فن کی حیو ما طواب لکم من النساء پس نکاح تو ہی پاوسی فتوان نی چھ خلقی تاو سر زنان ہونا اے دا اللہ عبادت دا اللہ دا پیغمبر عبادت دا اللہ دا پسی فت دا توحید باننے وران پسی فت دا توحید باننے وران چھ دا اللہ پیغمبر پر عبادت اللہ پوری خاص کرو دا کافر عبادت دا اللہ دا دا پا طریقہ دا توحید باننے نو بلکی پا طریقہ دا اشتراک باننے وران صفت اشتراک باندھو چلا اللہ عبادت ان کو ان کے مخلوق عبادت ان کو ڈالا دن نظر میں یاد انور کو ان کے مخلوق نظر دارئی نظر میں یاد کرو اللہ سے میرا مدرسی مخلوق نے میرا مدرسی اللہ ان زید جڑاؤ تو فریاد گڑ لو مخلوق ان زید جڑاؤ تو فریاد گڑ لو نہ اللہ کل پیغمبر تو وہی دیتا اعلان کا عبادت نکم پا آغت طریقہ باندی آغت صفت باندی کی تاس عبادت کو ایل اللہ اون تاس عبادت کو ان کی پا آغت صفت باندی چیزی کم اے آغا مشرکان و کافر آغت صدا سیو جدنی لال بلکل اللہ نمان لو یادنی لاللہ عبادت نکو نا دیر کارنے کول دیر کارنے کول مزی کو چی سورہ انفال کی اللہ وئی وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا دا مودی دا سی بیکار ہے دا خانکا بی سر بیت اللہ کی دا مودی دا سی بیکار ہے لکا تاری او شپیلو والو کی جس سواب نی تاری او شپیلو والو کی جس سواب نی دیر خدای بندگانو ناشینم دا قرآن بیان کی تاری چرے بیو ہے تاری دا چرے بیو ہے او مدا کی گوئی چی دا ار مجلس صدارت گوئی چی کچر دا نیسیار دا نجوئے از دا طول نروان جی تاسو ناسی کچر دا کرکٹ دا نجوئے از دا صدارت تاسی طول نروان جی تاسو ناسی او کچر دا چر دا غد عیم میلاد النبی مناوی دی چی فتاوہ حقانیہ وئی چی دا قبیح ترین بیدعج دے سچے دے قدیر ترین بدعات دے نجور آئی کی تاسو شاملی گئی اور غنی سارے اگر دا یاد ساتے اگر دا خیط اسپی اگر دا چرتم قرآن ملاوی جی انو آگے پدی باندی ندے چی دا نظر دے دے دے اللہ اور یاد دا درگاہ کی پخشو ہے دن اندی پرم وہی اگنی وہی ارم منگا ہوئی چی بس اس راگلی ہے اسے خورائی مجھے بندہ ورشی نبیہ بے خوری تا جبتا ہو دا سماتی لہوں مخلوق نظر من اللہ چی درگاہ نو دا ار مجلس صدارت مکوئی چی بگ کچرت شما پخشی رنو جوڑی آگیم تو خوری او کچرت نیسیار دینا ایکیم تو سر کی ناستی او کچرت میچ او یا کرکت دی جوڑی آئیم تو ناستی او صدارت کے دائے دا پل شیطان سرگول دی سجدی پل شیطان سرگول دی خانلا چی وقت تالا ملاوش او تد اللہ ذکر انکار چی خلو خلو لگے اگر خپل شیطان سکی اگر خوار کی اگر خواب کی ذکر کی سمر یا انسان دیر ذکر اذکار کی ندمر راز شیطان خوار دے اگل مقل ملاوی مقل ملاوی گی وسوسیہ چوڑو چی پتم عمل باندی اگر سر بی گی نا اگل آگا مقل ملاوی گی نو مرسل ملا دے چی دی زنی خبر و اغین بائیکاٹ بکار دے دا سنا کہ آل دا جی تاری والی کی گی نہیں ہوئی دیم تاری والی آگلا خجرے لاو تشتیرے والا ورکڑے نارا تشتیرے تے قگئی خیوالو خیونوالو خیوالو خیونوالو خدای پابسو باندے ہوئی آل آبسی کہ آگا دی ملک ترادن نشوی دی او دی پاگی آرن کلپ لارو زو آگا لگیائی مجھوڑی او شتائی پیدا کری انو پلاری بھی لگا پاس کری او زی پلار لگا پاس کری او بلیوان دی روجہ لندگی زانوں گا تبا دی نخکاری گی چی زی سر آرام او جوڑی دا طریقہ دی شروع کری را وَلَا أَنْتُمْ أَوْمُ تَقَابِدُونَ عبارت کونکی ما پاگا طریقہ باندی آبود چی زو عبارت کون دا اللہ ولا انا عابد او نذ عند پر عبادت کون کے ما پاگ طریقہ باندھا ہے کہ عبادت باندھا ہے تم جتا سے عبادت کو یا اللہ ولا انت من تا سے عبادت کون کی ما پاگ طریقہ باندھا ہے کہ وہ عبادت کو ما اللہ او خبر میرے صدا کولا کہ اگے یوں کو نا گئی جماعت نہ جوڑوں اگے دا جانو خدمت کو دا طول قران کریم کی ذکر شنی اگئی دا اللہ نظر نیاز ورکو اگئی خیرات نقول ما اللہ وی قل انفقو طوعا او کرہ لن یتقبل منکم علمان لگوئی دا اللہ پلا رکی کہ دڑ پا اخلاص باندی او کہ دڑ پا اخلاص باندی نی کہ پا خوشا لئی او کہ پا خوشا لئی باندی نی چرم تاسو ننشی قبلو لے مطلب ایمان نشتن اعمال دی ایمان بس قبول شی لکم دینکم ولی دین تاسو پارا بدلر تاسو دین ولی دین او زمار پارا بدلر زمار دین زما دین تاسو لبیان کول دیا تاسو دین زما دا خبری نمیل دیا اللہ بتاسو لستاسو دا عمل بدلر کئی سزا بدل کئی مانب اللہ زما دا دین راغی بدلرہ کئی چیغاز اللہ دا دین بیان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا اللہ وی ارکل چراشی امداد دا اللہ والفتح وغلبا اللہ غزاد دے چی اگا ولی امداد کیو حاجت ولی ترسر کی حضرت شیر رحمہ اللہ ولی مخلوق دی امداد کولی سی بل حاجت دینی شی ترسر کولی ڈاکٹر با دوائی در کی امداد استاو کو دوائی در کا خوصی حت اگا نشی در کولی یو سرے اولا جید اگا تالا قرض دیسی در کلی امداد یو سر او کو خوبا دا قرض باندی ستا حاجت پورا کول دا دا اللہ کار دے اگا ستا حاجت نشی پورا کولی چکا بدن روکی شی سوک دے دن اوپر آتی بولا گی حاجت بای تر سر لیشی اللہ غزا دے چی امداد ان کئی و حاجت ان سر کئی ورائیتا ناسا وینی تخلق یدخلون چی داخلی یو پا دین دا اللہ کی او فواجا ڈلی ڈلی ڈلی ڈلی با خلق رازی ہو دا اللہ پا دین چی با داخلی گیا نو اسی نا چی تخپل رن بای خبر پریدی تو آئی اچان اخپل رن بای خبر اگا با نپریدی و اگا با چی فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَاسْتَسْبِيحُ وَآيَا وَسِيْكَ فَحَمُدْ رَبُّ الْوَانْدِ وَاسْتَغْفِرْهَ وَبَقْنَ وَعَلَى رَبِيَ اللَّهَنَا اے دا اول مسئلہ جتا کولا چی شروع دی کولا دا اللہ دی دین بیان مارا توحیدو نوز کی خلق اللہ دین کے دلی دلی داخلی جی ام بدک کفل امن ای خبرہ کے آبن پریدو یا دیو اجنا کم زیدن چی زمونگا دا مرگو بیانی بیان اسے ہم سر توحید بگنوا انما اللہ گوارے بندب لاغ فن ورنی کی فن والا ورنی کی رجا آغا بس کم ہم دغائی بیان چاہیے کیلی مسر توحید نیو داغی لی فن بیا نا غبر ضرور باغ مسر توحید بگ بیانی او دین کو ال دین دے چی مسئلہ توحید بکی وی اگر بس بولی جی بندہ موحد نہ رے اگر بس خیر آدی جی بندہ موحد نہ رے اگر با کم دعائی او سدعا بے جی بندہ موحد نہ رے یہ بندہ ہر سمر بندہ لدعا ہواری چی اگر موحد نہ رے نفائدہ بور کی چاری مفائدہ نیشی ورکولے چاری مفائدہ نیشی ورکولے اید اللہ پیغمبر دعا گفتیدہ او چالے جی دعا گفتیدہ اگر مومنان ملک انہا اللہ وی کتو والا ویا کرتی بخن واری کتو والا بشمار کرتی بخن واری نفلن یغفر اللہ لہم اللہ دیل چاری بخن نیشی مطلب دا ہر عبادت کی توحید بکی نہیں انو دوری آغا عبادت زینی نہیں او دی وجہ نمخ کی صورت کی داغی بیانو شر داغی عبادت وہ کچھ توحید بکنون اللہ خل پیغمبر دوائی دینا او دید عبادت نسو کا بائیکار دو کر فسد بے حمد رب کا فس تسبیح آیا اسی رب حمد رب الواننی دی وجہ ندا کلمات طول قرآن کریم کیوں دکشان راضی اول ذکر دو تسبیح راضی نبیا ذکر دو حمد راضی او دا الفاظ حدیث پاکم راضی چی دا اللہ پیغمبر وی جو کریمی لی چاگا دیر درانی لی پتل المیزان دیر فخی لی اللہ تا او دیر احسان لی پجبوان لی او سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ و بحمده بس دا کلمات دیا زن سروایا دا زن سروایا او اے تان پا دی باندی اس کار نپا جی کی گدا وایا زیما زمیدار سہر بھول تکین یا دول از بجی بس کئی نیوڑی دے لگی دنے ریدی اغسط ہے ناغذ زن سرالوان جو اندزان در تکول کی گی نکار کئی و اغاوری نخب نی چی دا نوڑی او دا رب کی او چکار چینو جو صوفیاؤ داغی فول دے دس بکار دل بیار ضرور استا دا اللہ سرائی او لاس استا دا کار سرارنی نظیم چیدے کلپاسی ندوو بجون ناس کو او دول اس بجی پاسی دا کار میں دا سمر گٹ دا آخیرت اکڑا سمر گٹ دا آخیرت اکڑا نو گٹ دا دنیا دا آخیرت دوار اکڑا واستغفر ابغنا رضی اللہ عنہ استغفار دیوایا دیو جنا کلینینم استغفر اللہ کپاسینم استغفر اللہ دا اللہ استغفار دیو اللہ عنہ او دیو جنا حدیث پاک کرائی خوش خبری دا آگا چالا کہ دا آگا صحیفا دا عمل آگا کتاب کلاو گریشا اکڑیر استغفار ہوا انہو یقیناً دا اللہ کان رہ توابا دیر در پخلا کی دن کے مطلب اللہ دیر در رضا کی گی اللہ رضا دے چھ دیر در بخن کئی او دیر در رضا کی گی سورہ توبہ کی تیر شنیدی یو سلسلو رم آیتو علم یعلم ان اللہ هو یقبل توبتان عبادہ ویأخذ الصدقات اے دی خلق لفتہ نشہ جا اللہ قبلی توبہ و قبلی خیراتنا اللہ وی دو توبہ مقبلون دو خیرات مقبلون اللہ وی پل پیغمبر تو وی ہوا ہے دما دی بندگانو آگا کسانو تا چانی شیر دیاتے کرے پا خلو گانو باندی اللہ وی لا تفنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا دا اللہ در رحمت نمنا امید کی گئی اللہ بخبنا امید طول پتو بی سارا او زوائم اے بیا دامیاش او بیا پا دیمیاش کی دا رستی آشارا او بیا پا دی رستی آشارا کی یا وشتما در وشتما پین وشتما او دغشانی وشتما و یو کم دیر شما دا رشپیلی چه دیر بہتری لی چه حدیث باکی را دی اول لس را دیلی اغا بخن اغا دویم لس رضی اول لس رضی چی اغا رحمت دے دویم لس رضی اغا بخن را او رستی عشرا درمی لس رضی اغا زادی دلی دورنا نپدی میاش کی چیلی اللہ تو سمر اجلل سمر جو جلل ندا بہتر والے اللہ بدل طول گناہوں واندے قلم دا پیراتا جی ہاں آگا گناہوں نا چی آگا مخلوق سر دیاتے دے چی مخلوق سر دیاتے دے آگا چی آگا دا بخن نا رکڑے اللہ آگا گناہوں نا بخی لیتا آخر مخلوق حق دے کا نا انہو یقینن دا اللہ کان رہ توابا دیر در پخلا کی دن کے ربا کی دن کے خلید بات جاری اللہ غزات دے لیبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار اللہ دشپی دا اخفاللہس دا سے کلاو کری او پا دی انتظاری چھ کم گناہگار بندہ چھ دردی کی گناہ شوی زمان بخن غواری چھ دول بخن اوٹی نو تمام اشپا اللہ غزات دا سے کلاو نیولی نداشانی وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ اللہ دا رضیم دا فاللہ ساسی کل آونی ولی دا بندگانو توبی پا انتظار باندی چکا کم بندن دا شپی گناشوی دا رضی اللہ نبخن واری چی اللہ ویز ورطا بخن وکمان دی وجنا که کمی دا نظماختا کرب نده که اللہ دا واپس یوزن برابا ازاد دا چی آگا سیوزن واپس کی گیا اغدر باندی سل کرتی او واپس کی گیا و رحم کئی سورہ تبت کی دا مومن داغنا خخی اغدا چی اللہ وزد دشمن اغا تبا و برباد کی دا فتح او دا نصرت داغی او نمونہ او یو جلک خی سورت کی دا اللہ دا دشمن داغر تباہی بیان دے اغا دشمن سوک دے چی تباہ شوے دے او یاخیری وحی کی اغا دا اللہ دا پیغمبر سکت ردے سرے دا اللہ دا پیغمبر ابو لہب پدر نم باندے اللہ یاد کرے سرے دی چی دا انم ندے اصل نم دا عبدالعزا دے پاغنم دیر خطرناکو او بدرنگو نا اللہ پاغنم باندے ذکر دے کہ عبدالعزا مانا بندہ دا اغا عزا دا اغا پوری چی دا دا مشرکان مددگارو نجور اخفل غان بے غل منصوب کو او دا شانی غلط نمونا اغا اسم کی خودلی کی گی ویداد کرداد دے او دا نبیداد دے نبیداد مانا دا مولا نبی را کرے دے او کرداد دے مانا دا مولا پیر سے را کرے دے لکا اسم نظر میادی اغسط ازان سرا او دا سنے کرے دی گنے بگی خوی دا مولا ورو مولا دے ملاو شوے او دا مولا آغا درگاہ کے گفتے ہو دا مولا آلتا نا ملاو شوے دی مولے آلتا دی او آلتا نظر میاد پیش گئی سرہ دی چی اللہ وی اولاد ورکول والا دی بلسوب اولاد ورکول والا نشتا دے نو پا دی صورت کی دا ابو لہب دا تباہی بیان دے دا دا اللہ دا پیغمبر تردے او دیر محربان تردے دیر محربان تردے دمرا مہربان اترے چھے کلا دا اللہ دا پیغمبر دا پیدا کی دو زیر دوش چھے ستار واروش او پس مرگیوش دکا دا اللہ دا پیغمبر دا پلار دو میاشتی شیمی چھے مرو او دو میاشتی پس دا اللہ پیغمبر پیدا شیر نو دے دیر خوشحالش او پا خوشحالی کی او پا زیری کی لوگ دا آزاد اکرا سعودیا لوگ دا وناغے آزاد اکرا او علماء وی دا دا اللہ دا پیغمبر میلادی ترلے سوشے میلادی ترلے دا دا اللہ دا پیغمبر میلاد مناو کرے نوے میلاد میلاد النبی مناول مناول دا سنتی نبوی نوے او نا سنت دا خلفائے راشدینو او نا دا صلب صالحینو بلکہ دا سنت دی دا چا دا ابو لہب سنت دی او دای پاری باندی جنگ کل میلاد النبیشتا اوستا مونگر واوستا دے دغا مناو کرے دے ابو لہب مناو کرے دے میلاد تبریر کاؤ ویمی اجسو عید میلاد النبی نمنا ویمیلاد ابو لہب نملان دے دار ابو لہب نلان دے ندے سو چی دا مناوی اغد ابو لہب مرگرے دے اغد ابو لہب مرگرے دے آغد اللہ دا پیغمبر او دا آغد صحابو دا آغی دشمن دے ذکر دی او طریقہ ندا کری او آغی کئی او ابو لہب یو طریقہ کری دا او دے کئی ندا دا ابو لہب مر کرے دے ویئی میلاد النبی اغمان او کرے آغد او فیدہ مور کرے دا وہی چاخوب جوری ولی جسنگا تا دا سفائدہ ملاو دا کنا وہی اغلو گرا چی دا گل رس شی پدا غرف دا اللہ پیغمبر پیدا شو ما میلاد مناو کرو نما لیو لگ دا گلی فائدہ ملاوی گی وہی دا اللہ کتاب دا رو گوئی چی ما آغنا آنو مالو وما کتب لن دا خدا آغا مالو فا اللہ وہی اس فائدے والا ندور کری اس فائدے والا ندور کری خدا آگا ترنو چاہتے ہو مہربان ہو خوچی کل دا اللہ پیغمبر اگل جا دے ہو دا اللہ دین بیانے او خلق العواز کئی اے خلق دا کلمت لا الہ الا اللہ ہوا ہے ان کامیاب بچے مجھو سر جولئی کی کانی اجوئی پائی پا دو گزار گئی او خلق الول دا لیوانے دے خبریں مبانے او کل چی بلکل پائینی دیوٹائی کی دا اللہ دا پیغمبر بیدتی کری رہا نبال جوڑی دیا اللہ غزاد دے جی پس کل پیغمبر دیرت کرے دے کچاری بندہ دے حکومت بڑی اٹھائی کے دے او پدہ دا وقت جی حضر رسول بیاتے اوش چاوش دے دے نداغر کیس حکومت چلے انہیں لکھا دے دے اٹھائی دوران کی داتی شوید او کدے دے اٹھائی دوران نہیں او بیا چاوش دے دے ندے کیس حکومت نہ چلے دے دے کی دے دا اللہ دا پیغمبر دا دیوٹائی پا دوران کی دے لگے دلے دا اللہ دا پیغمبر دیوٹیم کری دا منہ جوڑے اللہ ویلی دی حلاک دی شدوار اللہ سنو دا بولا اب او حلاک شد او دا آغا بیمان دے چھ دے دا دا پا دی باندے دا اللہ دا پیغمبر لروا دا او بیا دا غزے لگے دلے دا اللہ دا پیغمبر دیوٹیم کری دا کارا ورغلے دے دا اللہ پیغمبر توائی انا کافر بالنجم اذا ہوا والذی دنا فتدلا مطلب دا دستا پیغمبری نمانم تالے کسو گوہر راہی ناغانا مانم بے دا اللہ دا پیغمبر مخلی تکل کری عرب پری تکل اڑیر خفا کی او بے دا اللہ پیغمبر صدا اللہ پروان دی نور لطلاق ورکر مطلاق عجم دے رعیب جن دے او بیا دا لور پا مخی واندی طلاق ومدر فلار پا مخی طلاق ورکول مداری ربی زدی وزا اللہ دا پیغمبر رن خیری و خیری اللہم صلی علیہ کلبا من کلابی تیف رائے یو درندہ دا فکل درندہ دان دا مقرر چا نبس دے لار و فلار لے غفل بڑائی بیانولا او بیوالوی اگر دا شانی خیری و چی فلاری پا ضرور خوارا چی اگر خیری کری ماہ خود پیغمبر خیری نو یو بیرا یو سفر باندیزی نو پاگا سفر کی دکلا پڑاو کئیش پا پی راوی نو آگا خلکو لوی خلکو زاو رماز دازو بری مین کنیشو داو خان کیر چاپی را دمین نچون کئی او تاسو پلو دیو خانو نگیر چاپی را بندشی زکر دی عریقم آگو الاخیری کنی دی او حسنا چی زماز دیل سے نقصان ورسی دی اللہ غزاد دے او شرم خیرہ لے دلے آگا پتر آوری دلے دے پو خان را آوری دلے دے دیمین کی ددا غزوے مات کرے پا دیمین کی ددا غزوے مات کرے او دا بولا حد چی کل اخپلا مر دے چی کل اخپلا مر دے نپدا سی گندہ مرض مر دے چی اخپل زامن والا نبی رانی دیشی او صحابہ شلے پیسی ورکڑی ناغی سلون کرے رالون کرے رے او بیائے یو بیائے کی خخ کرے رے رب اغزاد دے چی دا اللہ کو پیغمبر باندی لاس اچت کری نو دا اللہ دا پیغمبر انداد اللہ کرے رے و اللہ والا سزا ور کرے رے تبت یداد الہ بیو تب حلاک دیشی دوار لاسن رابو لہب و تب او حلاک شوال دا خبر ورکول دی که قبلی دود خیرونا و یا دا نوستگری بندول غالی زکا دی که مولیان خیری که و یا دا قرآن و بیال ورکول غالی زکا دی که مخیری دی که سری دی که مخیری دی تبت یدا بلہب و تب ہلاک بشی دو اللہ سوید ابو لہب او ہلاک شو ما نانو مالو فیدہ ورنکر سمال دد و ما کسب او اولاد دد یا فیدہ ورنکر مالو مال دد چی میراث کی والا پاتی شو و ما کسب آغا مال چی دخپلا گٹل و سیصلا نارن زرد چی داخل بشور تا زتا لہب چدلم بوالا بھائی ومراتوہ او خضردن زرد چی داخل بشور تا حمالت الحطب فدا سے حال کی چپار ان کی بھائی دیدی دیدو سا شاکوان اللہ کا ذات دے چی سزا ورکی بجن سزا من ورکی دنیا کی دا لگیا ورد اللہ دا پیغمبر دا تکلیف رسانہی دا پارا ضرر رسانہی دا پارا دے چاہتے راڑی او غنی بید اللہ دا پیغمبر پا لارو کی فرولی نچی اللہ والا سزا ورکی دا جن سردی عمل نبے ورکی یعنی ام دغشانی سزا بید دی دا چاپ گیرڈے دا چاپو اغبے پا زان ماندی رارو لی یا زان ماندی بے رارو لی حدیث پاک گرازی یو بندہ غلا کری را پر از دا قیامت اغلا بے پا زان ماندی رارو لی یا گڑے پٹا کری را پہے پٹ کری را وامی خے پٹا کری را اوخی پٹ کری را اللہ با اغد لکوبو کری را روان بی یا نال تا اوخانو گڑی سکی نا دا دل اللہ سزاور کئی دا جن سزا ملنا دا شانی یو بندہ اغلا گیدلے را زان بشتے را نو پر از دا قیامت باندی زان لبا توپک دا کئی زان بولی یا او اگر سختہ ہی دا مرگ پا بکیری ہی مرگ بنی بیا بزانو لی بیا بزانو لی دا زہر پیالیس کلی دا ندا شانی دا بس کی دا مرگ سختہ ہی با بکیری ہی بیا بس کی او بیا بس کی دا سچے لی جزا دا جن صدا ملنا سیزی دی ہا حبل من مسد او یا دا چی اشارہ دا خصاصت اوس سپکوالی لان چھو گورا دورا دلوی خاندان او دلوی سری خدی لاؤ گورا او دورا مانداری لاؤ گورا اولاد لاؤ گورا او بیام دی کی خصاصت دے بیس کبواگی لاؤ گورا پسپلا خشات بسیزی پسپلا خشات بسیزی او خشات اگر آری او دا نکی چوارو که خشات ببل سوک رای او داد دی زنی خدو دا غی عادتو دیوش چی جینل ونو پلار ازا که پلار ارس چی پراتونو دا غیل نخکا تا که دا میرا دست که دا او اوز چی بودای شیر آنو یو ریخا بودی پرونی پسر کره ری اچی دینو یو بین تانتاو چا تا کری نو بلزین لختاو چا تا کری نو چی دا فور ترازی نیو کودا خشاکی پلار را جمع کری دا سجه ری چی سور دا بودای کینی آنو دی دو برا دی چی آقا خیرس آقا زوانی جی او دا یو خصاصت دی سی جی دے ہاں پسکین سردری کی حبل من مسد رسائی بھائی دا پڑھو دا قجورونا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد دیر بے پوری اتو سورتنا تیر شل سلور کی نخی دا دشمنانو سلور کی نخی دا مومنانو او دیر بے نا آغا سورت دے آغا مسئلہ ذکر کئی چی داغی دو وجینا داغی دو وجینا بائیکارو چی دشمن سارا داغی دو وجینا دشمن بی خیر آو بی برکت آو گردید داغی دو منلو دو وجینا امداد دا اللہ راوی داغی دو منلو دو وجینا دشمن آغا اللہ تباو برباد پوان او داغا مسئلہ دا چی دیا فمنلو باندی اللہ دفل پیغمبر سر امداد کو اگر فتح و کامیابی ورک اللہ فل پیغمبر تو وای هو شاندار اللہ احد چی اللہ دی کیاو اللہ بالکل ہی کیاو دے یسو کی سدار ور سر نشتا دے یو خطومی یو خطومی ما خوزاو تو دا چی یو چی بل زما استاون دکی دے شیا او اللہ بزاد دے چی اگر دا سیو دے چی راون دے بل نشی کی دے بل نشی کیدے نو دے کل ہو وئی او سر داری دے وئی رو رسی گرام در سلو یدوانا نو مل کے خدا وئی چی اللہ کی یو دے داغنی بل نشتا او چی تا دل وئی رو رسی گرام در سی مستاسا تیدر ستادا تیدر چی اغز ما دا آواز واوری ستادا تیدر چی اغر آرکی دا عقیدہ دا چی اغاز مانا دا تقلیب لڑی پولی شی نو دا عقیدہ خود مومن دا اللہ بارکی لڑی نتازی پا خورا باندوئے چی اللہ ہوا حد اللہ ایتی یو دے یو خو نشکر نتا خو بلچا کمرا مدد شی ہوئی دیو جن حضر شیر رحمه اللہ بری دا پا قلہو کافر دے دا زجر دے دا دا قلہو کافر دے نو کل بیوی دا دا سور فاتر کافر دے سورہ فاتر کا گردے دا الفاظ دا غل اخلاص ناغی زین مولے زین مولے ویب اللہ وی ما یملکون من قتمیر دای مالکان ملی پاندازا دا پرچ دا کجوری دادو کی دمر قدر مالکان ملی او دے وی نا آغا اولاد ورکولشی آغا مال دولت ورکولشی آغا خضا ورکولشی اللہ وی تمرا قدر مالکان نجی لکدر کجوری اردو کے اس کو روجا گا نچے روجا ماں خام ماتے ناغد کجوری دا غادو کی دا پاس ہو گو رہا یو نارے ہیں کن جب پوستا کرے ناغی دا کتنی ہوئی اللہ وی تمرا مالکان نجی محضر شیر ہے مولا بھی دا سورہ فاتر کا زردے کل بھی دا سورہ یاسین کا زردے دے ہوئی مسلمان ماں ما قرآن پاک لبین ویلے اعوذ بذر ترجمی سر مانا بین تاب قرآن پاک ویلی حکاتر رشیر قرآن پاک بلی ویلی حکاتر بے زیم را کلمہ لا الہ الا اللہ بلی حکاتر بے تکمہ بوائے او خسر را غین وکاتر لکا سورہ بقرہ بی اللہ و خلق خیل دے دا کلمہ ویلی دا و اللہ وی وما هم بمؤمنین اللہ وی واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ گواہی کئی چی دا درو جنگی دی اجوی چی نجھد انکا لرسول اللہ من دا گواہی کئی چی تو دا اللہ پیغمبری اللہ وی غم دا گواہی کئی چی تو دا ما پیغمبری خود گواہی کئی چی دی درو دی درو وی مطلب دا چی تا دا خلی اکیدی اصلاح ندر کری لکت دا قرآن پاک وائم دا کلمہ وائم سر راہی کافر حضر شیر رحمہ اللہ بھائی دا سورہ یاسین کافر دے دسو کافر دے سورہ یاسین سورہ یاسین کی اللہ وائی وَإِنَّا شَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ کچاری مونگا ہوا ہوا دای غرقو نو دا دای سوک رائستون کے نشتا دے او دے وائی دے یولا سکالو دوبا بیڑای رہتے دا محضر شیر رحمہ اللہ بھائی تد سورہ یاسین کافر سورہ یاسین میں مانے اللہ احد اللہ ریکیو اللہ سمد اللہ دی حاجتا دو تمام مخلوقات حاجتنا پورا کئی او دا بچاتا حاجتنا راضی وہو یطعم ولا یطعم یا ولا یطعم یا قام یطعم دوارا راضی دا شانی اللہ غزات دے چھنا مخلوق حاجتنا پورا کئی رزق ور کئی اللہ وی وامر بسولا وامر اہلک بسولا تی وصبر علیہ لا نسألک رزقا نحن نرزقوک اللہ وی زبزلس درکوما نو سمد اغزات لوی چھنا مخلوقات حاجتنا پورا کئی حاجتنا پورا کولو والا اغا اللہ دے او دے وی لانکے ہوئی سم بابا دے کھنا مرنے دے حاجت پلا رکب لئی اسوال پلا رکب لئی دا مشرک دے دے دا اللہ و سمد از سورہ اخلاص کافر دے زد مون کی خدا دا ولی کی اللہ و سمد او تو گوڑی نا دا سورہ دین دستا لکا دا سورہ فاتحی سر یو دے کڑے چی ار وقت تا دی مسلی دی گردان کی گیا او ار وقت دعوائے چی پا دی مسلی مان لکلک شدے ہوئی را دیل بلا مسئلہ نور بین ہوئے تالا جنہوں من صورت نظر تالا جنہوں من صورت نظر بس یو قل ہو جل ذکر را فائی مانی مون کے ونہ دی مقصد تالکنا چی تا ار وقت دا سبق یادے ار وقت دا سبق یادے چی دا اللہ کو توحید پان لکلکی لم یالید نوی دی اللہ نسوک بیدادی ولم یولد اندا اللہ رچان پیدا کرے شوے دے انشتے دی اللہ لگ برابر ہی سوک